إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر نكوسيني كتك جامو لكم وغوف الله عز وجل وكيفاني ليوت ينبايو الله عز وجل من بشا نكوجيفوشا نايوت ينبايو الله عز وجل أميقن بيزنا ككتازا يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا حقيقة يا الله حسميه ذنب يكشركش ويه نيويوت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نانسميه كنيوم نهايك وأمتكاي Na yoyote mwenye kumshirikisha Allah atakuwa amepotea upotevu wa mbali mno. Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Liman mata wa laqiya Allah ala shirk. Kwa yule atakayekufa ulimwenguni, akaenda katika maisha ya akhira, akakutana na Allah azza wa jalla hali ya kuwa ni mshirikina, hakutubia juu ya dhambi yake. Allah hasamehe dhambi hii. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أَنَا سَمِيعُكَ يُمِنَ هَايُكَ وَأَمْتَكَايَ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ أَتَكَمْ شِرِكِشَ اللَّهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أَنَا سَمِيعُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ سَلَكَ الطَّرِيقَ فَقَدْ سَلَكَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْحَقِّ أَتَكُوَ مَبِيتَ نْجِيَ سُكُوَ يَحَقِّ وَضَلَّ عَنِ الْهُدَى نَكَوَ مَبَالِنَ وَنْغُوفُ وَبَعُدَ عَنِ الصَّوَابِ نَكُلَفُ سِيبُكَ kukaku kumbali nae wa ahlaka nafsahu fi dunia wal akhira na yoyote adake mshirikisha Allah ameyangamiza nafsi yake duniani na akhira wa ahlaka nafsahu fi dunia wal akhira na ameyangamiza nafsi yake duniani na akhira yoyote adake kwenda kwa mganga au kwenye mizimwi au mapango au makaburi au yenye kufanywa katika familia yake akawa anayafanya haya akakutana na mola wake katika hali hii أهلك نفسه في الدنيا والآخرة وخسرها في الدنيا والآخرة أهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة أمن ينغميز نفسيك ناكيتي خسران دنيانا آخرة وفاتته السعادة الدنيا والآخرة نكبتنا مزريوت يا دنيانا آخرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Na pale ambapo Ibrahimu aliposema, ewe Mola wangu, ufanye mji huu haram ya Maka ufanye ni mji ambao wenye amani, wajnubni, na niepushe mimi wabania na watoto wangu, an'abud al-asnam, kuyaabudu masanam, rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nasi, ewe Mola wangu, hakika haya yamewapoteza wengi katika watu, rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas, e Mola wangu, haya masanam yamewapoteza wengi katika watu. Alipoomba dua hii, Ibrahim hakuiombea nafsi yake, aliomba pia kwa ajili ya watoto wake na vizazi vyake. Min ajli hadha yaqulu al-Hafiz ibn Kathir, yanbaghi lid-da'i an yad'uwa li nafsihi wa banihi wa dhurriyyatihi, yatakikana kwa yule mwenye kuomba dua aiombee nafsi yake na watoto wake na kizazi chake kiepukane na ushirikina wa kuyaabudu masanam. Anasema al-Imam as-Sana'ani rahimahullahu ta'ala, alim al-Yaman, wa kadhalika tasmiyatu al-qabr mashhadan, na vile vile hawa masufi kuliita kaburi kwamba ni mashhad. Mashhad ni sehemu ambayo wao wanakwenda kwa ajili ya ibada. Wa ya'taqiduna fihi waliyan, na ikawa wanaitakidi ndani ya kaburi hilo kuna walii, wakawa wanamuomba, la tukhrijuhum an ismi as-sanami wal watan, jambo hili alilifanyi lile kaburi kuwa ni sanamu na authan. Ndugu zangu, sizanie Nabii Ibrahim hakupata cha kuomba zaidi ya kuomba epushwe na masanamu. Masanamu si lazima yawe yale yaliyochongwa kwa mikono, masanamu hata vizizi, hata haya makaburi watu wanaenda kuomba wakataka shida zao, wakaelekeza mambo yao, haya yote ni sanam. La tukhrijuhum an ismi sanami wal watan, jambo hili la kuyaendea makaburi, anasema al-Imam Sanani, haliyatoi hayo kuyafanya yasiwe ni mambo yenye kuabudiwa. Ivi hum muamiluna muamalata al-mushrikina lil asnam, kwa kuwa hawa masufi wanaamiliana nayo haya masanamu kama vile washirikina wanavyoamiliana na masanamu. Masufi wanaamiliana makaburi yao kama vile ambavyo washirikina wa manasara wanavyoenda kuomba katika nini, katika masanamu yao. Hakuna tofauti baina yao. Kwa hiyo mtu asighurike akajua ushirikina uliishia katika zama za Abu Lahab na Abu Jahl. Leo hakuna shirki, kwa kuwa yatufuna kama yatufu al-hujjaj bi baiti al-haram, wao wanatufu katika hayo makaburi kama vile mahujaji wa Makka wanavyozunguka ile baiti al-haram. Na hii ndo hali ya wengi katika masufi ulimwenguni leo walivyo. Kuna maeneo wanaita maeneo matukufu, ima ya mashehe zao wa mitaani au wale ambao waliokufa kipindi cha nyuma, pakaekwa historia, hili ni kaburi la mtu fulani, ikawa watu wenye shida, ima viongozi, ima wasanii, ima watu maarufu, au wenye matatizo yao, au wenye shida zao, au mtu maisha ashamshinda ataka achomoke, akaenda katika sehemu hizo, akaambiwa aombe, ataje shida zao, aeleze mambo yake. Haya yote ni katika lile alilokataa Nabii Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budu al-asnam, niepushe mimi ya Rabbi na vizazi vyangu kuyabudu masanamu. Yahtifuna bi asma'ihim inda shada'i, ikawa wao wanataja majina yao kwenye hayo makaburi wakati wa matatizo yao. Walikulli ahli baladin ismun yunadunahu au asma, na kila watu wa mji wakawa na majina ambayo wanaita katika makaburi majina yao. Kwa mfano watu wa Iraq, wao wakenda katika kaburi wataanza kunadia ya Jailani, Abdul Qadir Jailani, watu wa Atahaim watataja ya Rufai au Ibn Zulai, kadhalika pengine watu wa Misri watataja Rifai na wengineo, kadhalika watu wa kila mji, ikawa kuna maeneo yanatajwa ni matukufu ya watu wenye uwali kwa Allah, wenye nafasi, watu wakawa shida zao wanaenda kutatua katika maeneo hayo. Na haya yapo katika miji yetu, kuna makaburi mji, kuna makaburi mashamba, kuna makaburi mpaka mitaa isiyoeleweka, watu wanaomba na kuelekeza shida zao katika maeneo hayo. Wa hadha huwa shirku billah, na haya ni katika madhara ya kuenea usufi katika miji ya Kiislamu. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتمسكون، يعني الصوفية، في الدين بالذي يتقربهم به إلى ربهم، بالذي يتقربون به إلى ربهم أو به إلى ربهم، بنحو ما تمسك به النصارى على الكلام المتشابه والحكايات التي لم تعرف قائلها. أنا سيما شيخ الإسلام ناوانا شكمانا نايو هوا مصوفي كوني دينيان wanashikamana kwenye dini ambayo wanajikurubisha nayo kwa Mola wao kwa mfano wa yale walioshikamana nayo wa Kristo manasara, katika maneno ambayo yenye kutatiza tatiza na visa venye kusimuliwa, la tu'rafu qailuha au la yu'rafu sidqu qailiha, hajulikani ukweli wa msemaji wake katika mambo ya shubha ambayo wako nayo. Utamsikia mtu kakaa chumbani anatakutana na Jibril, mwingine anakuambia yeye ana uwezo wa kwenda Iraq na akarudi, mwingine yeye akafanya mambo yasiyoeleweka, ukiwa na shida kwenda kuiba pesa benki, ukiwa na kaza, mambo ya ujinga na upumbavu ndio ambao anayazungumza. Tena mwingine anasimama mpaka kwenye member anawafundisha watu albadiri, anasema au ujinga na upumbavu. Haya ni katika mambo ambayo wako nayo masufi, ni ahmaqun, ni watu ambao hamkaa, wapumbavu, wanashikamana na mambo ambayo ndani yake kuna tashabu, kuna kuchukuliwa aya ambazo haiendani na maana yake iliyokusudiwa, haiendani kabisa na ile maana. Walhikayati lati lam tu'rafu sidqu qailiha, na masimulizi ambayo hayajulikani ukweli wa msemaji wake. Utaambiwa Abdul Qadir Jailani toka iko tumboni kwa mama yake alikuwa akiwaambia watu mwezi umeandama, alikuwa akisema akiuisha maiti, akiwasemesha watu ambao wamekufa, yote ni katika mambo ya upumbavu na ya uongo. Wa in sadaqa, hata kama akisema kweli, kweli kasema mtu fulani, fa huwa ghairu ma'sum, sio mtu amehifadhiwa, Rabbi hakosei katika lile ambalo analisema. Fayaj'aluna matbu'ahum wa mashayikhahum shari'ina lahum fi ddin, wakawafanya wale wanaowafuata na mashehe zao ndio wenye kuwapangia sheria katika dini. Hii ndiyo njia ya masufi ambayo wako nayo ulimwenguni. Kitu ambacho wewe utamuelekeza kwenye Qur'ani wala kwenye Sunna hakifanyi kazi, yeye ana sharifu wake kwa daraja bovu, atamtoa katika moto siku ya kiyama, atamtoa katika moto, anamwambia ni muridi, kwa hiyo lazima ufuate yale ambayo ninakuongoza mimi. Haya ni katika mambo maovu ambayo wako nayo. Bali Sheikh As-Sanaani alikuwa akisema katika malizo yake, anasema wa'tiqadi annahum jawasisu lilqulub, na wanaitakidi kwamba hawa mashekhe zao ni majasusi wa nyoyo zao. Ya'lamuna ma tukinnuhu, wanafahamu yale ambayo moyo wa mtu umehifadhi. Wewe si shekhe wako, mtu fulani anajua moyoni mwako unafikiria kitu gani, hata ukiwa mbali anakuona na kujua. Hii ni katika itikadi mbovu, upumbavu na ujinga ambao unaweza kumkuta kijana pengine kasoma, lakini kabebeshwa fikra hizi za kisufi. Anaacha kumwabudu Allah, anaenda kwenye makaburi, anaenda kwenye mapango, anaomba, ni mtu wa dhikiri tu, wa kuruka na kushuka. Haya mambo hayana nafasi katika dini ya Allah azza wa jalla. Anasema Sheikhul Islam rahimahullah ta'ala: wa kathirun min adh-dhallina alladhina ittaba'u ashya'an mubtadi'a, na wengi katika wale waliopotea, wale ambao waliofuata mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, ala ghairi ilmin wala nurun min kitabillah wa sunnati rasulillah, waqa'u fima waqa'a fihi an-nasara ودعوى محبه لله على غير متابعه الرسول او كما قال. na wengi katika wale watu ambao wamepotea, waliozusha mambo ya bid'a katika dini, waliozusha mambo ya bid'a katika dini, hawapo katika ilmu ya Allah wala katika nuru. wanaoyafanya hayapo katika ilmu wala katika nuru, sio katika kitabu wala katika sio katika sunna, bali wameingia kama vile walivyoingia manasara katika kuabudu tu, min ghairi ilmin wa bayan, basi na ilmu na ubainifu. Ingia katika hilo, ikawa wanadai kumpenda Allah huku wakenda kinyume na msingi wa kitabu na sunna. Fahaula sufia fahdharuhum, hawa ni masufi, tahadharini nao. Allajnatu daima lilbuhuthi ililmiya walfatawa shariya, walipoulizwa juu ya itikadi ya masufi na yale ambayo wako nayo, wakasema nuhadhirukum, nuhadhirukum ahlu turuki ahlu turuqi min tasawuf madkhul, sisi tunakutahadharisheni na watu wa hizi tarika, Kadiria, Tijania, Nakshabandia, siyo ni nyingine, zote hizi katika turuq, katika watu ambao wenye kuzusha usufi ulioingizwa wa auradi wa auradi mubtada, na wakawa na nyiradi zilizozushwa. Kuna manyiradi chungu nzima, mpaka ukibizama barabarani kuna nyiradi yake, kuna nyiradi tuzumikwa wa auradi mubtada wa adhkar ghairu mashru'a, na watu waliozusha dhikri ambazo hazijawekewa sheria, wa ad'iya fihi shirku billah, na dua ambazo fiha shirku billah, kuna jambo la kumshirikisha Allah ndani yake. Kuna baadhi ya madua au salatu utaambiwa hii salatu si nani ya nani, ndani yake kuna ushirikina ambazo hakufundisha Mtume alayhi salatu wassalam wala masahaba kuzisoma, au ma huwa dhari'atun ilayhi, au kama kuna ushirikina moja kwa moja, kuna jambo la kuelekea katika hiyo shirki. Kama haina shirki, kuna jambo la kuelekea katika huo ushirikina ambao Allah Azza wa Jalla ameukataza. Hawa ni watu ambao wako katika sura hii. Al-lajna inatahadharisha umma na haya yote tuliyoyataja katika nyiradi, katika dua ambazo hazina muongozo wala mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Na aya mikithiri, kuna nyiradi siku hizi za 100,000, kuna za 50,000, kuna watu wanapenda mambo haya. Unamkuta mtu dini anaitaka, dunia anaitaka, akiingia kwenye dini kaingia kwenye bid'a, akitoka kenda katika maasi. Ni watu ambao wenye kuwalaghai watu, wenye kuwadanganya watu, watu wakaacha kukifata kitabu cha Allah, kuzifata sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, ikawa wamekwama mambo yao yote kuelekea katika kwenda kuomba makaburi, kwenda kuomba katika mizimwi, kwenda kuyafanya mambo ya bid'a na ushirikina ambayo yametoka katika usawa. Lajna ikiongozwa na al-Imam Ibn Baz rahimahullah wanasema haya ni mambo ya Muislamu kutahadhari nayo, kuyaacha mambo haya, hayana nafasi katika maisha ya Muislamu. Mpaka akasema na wakanzusha wa dhikruhum dhikrun jamaiya, na kule kuzusha kwao dhikri za pamoja, wa dhikruhum bi asma'il mufrada, na kumtaja kwao Allah, wa dhikrullahi azza wa jalla bil asma'il mufrada, kwa kumtaja Allah kwa jina moja tu, mtu akawa nakariri Allah Allah Allah, au latif latif latif, mfano hayo kadhalika, wa bi kalimatin laysat min asma'illah, au watu wakawa katika dhikri zao ni naishi katika majina ya Allah. Na haya yamekithiri mno, bali baadhi ya watu panaadhiniwa sala, panakiniwa, inasaliwa sala ya jamaa, wako nje wanafanya adhkari zao, wanafanya dhikri zao za vikohozi, mtu kachacharika kapanda mzuka kwenye hiyo dhikri anayoifanya. Huku siku kuifuata dini ya Allah azza wa jalla, huku ni kwenda kinyume na mafundisho ya Mtume. Ndugu zangu, katika mambo ya kutahadhari, usije ukadhani ushirikina peke yake umeishia makanisani au umeishia katika masanamu au umeishia katika yale ya zamani. Ushirikina unaweza ukaja katika sura ya dini, ikawa mtu anachokiona anachokifanya ni sawa, amefikwa na mtihani, mtoto wake anaumwa, yeye mwenyewe anaumwa, watu katika familia anaumwa, wakatoka baada ya kusomewa rukia sana kwao, wakaona sijafua dafu, wakaenda kwa mtu fulani ambaye tiba zake ni za uongo, tiba zake za ushirikina, tiba zake za uovu, masufi. Kadhalika mtu ambaye anahitaji jambo, ima katika duka lake akaninginiza kitu kilichoandikwa Waqful Ghazali Athulathiyu, au mambo mengine ambayo hayana mafundisho ya Mtume ndani yake, na haya yote wanayabeba kwa hila. Mtu anakuambia tizama Umar alifanya, tizama Abubakar alifanya, lazima kuwe na makarama. Haya ni makarama, makarama umepata wewe, unasema Mtume umemuota, tunakuuliza umemuotaje kavaa jinzi la wapi? Haya ni mambo ya uongo waliozushwa na baadhi ya watu. Halafu ndoto wamletea nani ndoto zao? Kusema kwamba hii ndio dini, dini ya ndoto. Watu wanatahadhari. Wallahi hakuna jambo ambalo Allah ndio alichukia katika huu ulimwengu kama ushirikina. Na ushirikina wa namna hii unaingia katika sura ya dini. Shubha, mtu anakuwa anatatizwa na jambo, hajui anachokifanya, anapelekwa tu yeye. Kama vile ambavyo arishu inapokuwa fil hawa, ile saa nini ile kitambaa kinapokuwa kipo katika upepo, mtu anapelekwa tu, anachoambiwa na shekhe wake ndio hicho hicho. Watu watanabahi, wazinduke. Limadha? Li anna man ashraka billah فقد أهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة. وكما منكم شركش الله أمي ينغميز نفسيك ناميتيك كخسارة دنيا والآخرة. استهميلك أولوك ونايو إما ميشا مغوم تابك كفاميليا وزيتو ومامبو بيشارة هزندي سيكوتك الفريكي يوتا تعيش هيا. لكن كيفك دنيا وكوينجزي ومتابي وبيشارة أو وكوزيليشي وفسيني cheo au biashara zako zikawa zinanyoka au ndoa yako ikakaa huko, namshirikisha Allah azza wa jalla, hutodhurika isipokuwa utaidhuru nafsi yako, utajiangamiza katika matatizo ambayo la saada tabadaha, hakuna matukufu wala mazuri baada yake. Na Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. نقبل سيشكا كتك منبر كنا تحضريش وإسلام نسكوكو سكوزك إسلام وبعض تقوزكم بليتو واتواجيكو شنازو سكوهيزو هزينا مفندشو كتك وإسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله.